أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما توفيقي ولا اعصامي ولا توكلي إلا على الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وصل وسلم عليهم يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا بما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم آمين. مهم سوراların cevabı değil mi? Bu kaçıncı dersimiz? 10. dersimizin 11 mi? 10. oturumu anlatıyoruz. 10. oturumu anlatıyoruz. Şeyh'in 10. oturumunu 133 ila 157. 133-157 sayfalar arasında anlatıyoruz. Benim bu kitapta en çok beğendiğim bölümlerden bir tanesi ve hatta en çok beğendiğim bölüm, gerçekten biz Müslümanlara yönelik, biz muvahhidlere yönelik, davetçilere yönelik yazılmış çok hoş, çok güzel bilgiler içeren bir bölüm. Ben bu bölümü Müslümanların defalarca ama defalarca okumasını, sadece okumakla yetinmeyip okuduklarını idrak etmelerini, sadece idrak etmekle yetinmeyip hayatlarında bil fiil uygulamalarını tavsiye ederim. Hemen ilk soru şudur. Hocam, Allah'ın sevdiği alimle Allah'ın sevmediği alimlerin sıfatlarını bize kısaca anlatabilir misiniz? Niçin sorulmuştur bu soru? Çünkü yaşadığımız coğrafyada özellikle ve yine Arap coğrafyasında bir takım alimler vardır. Bunlardan bir kısmı Allah'ın kendilerine vermiş olduğu vahyi açık bir şekilde tebliğ eden, bu yolda davet eden, bu yolda mücadele eden, canını veren alimlerdir. Bir kısım alimler ise tağutların saraylarında tağutların heva ve heveslerine hoş gelecek bir din anlayışıyla İnsanları sevk ve idare etmeye çalışan alimlerdir. İşte burada bunların sıfatlarını, bunların vasıflarını iyi ayırtmak, iyi temiz etmek gerekir ki davetçilerin yanlış bir şekilde Rabbani alimleri bırakıp tağutların mollalarına tabi olmasınlar. Diyor ki Şeyh, Rabbani alim öncelikle ilmi dünyalık elde etmediğine adına tahsil etmez. Yani Rabbani alim İlmiyle amil olan, ilmi sadece Allah rızası için tahsil etmeye çalışır. İlmini hiç kimsenin nefsine hoş gelsin, hiç kimsenin isteklerine uygun düşsün diye kullanmaz. Zira Resulullah kim diyor, Allah'ın razı olduğu ilmi dünyayı kazanmak için okursa kıyamet gününde cennetin kokusunu alamaz. Yine hatırlarsanız Umde'nin derslerini yaparken El-Umde fi İdad-ül Udde isimli kitabımızın dersini yaparken orada anlatmıştık. 3 gruptan bahsediyordu. Bunlar ilim tahsil ediyor. Allah'ın huzuruna çıkıyorlar. Ben senin için ilim tahsil ettim ya Rabbi diyorlar. Allah-u Teala diyor ki yalan. Sen insanlar alim desinler, İnsanlar ne güzel biliyor desinler diye ilim tahsil ettin. Sana dediler de. Yani çalışmanın karşılığını sen aldın. Burada alacağım bir karşılık yoktur buyuruyordu. Alimlerin, Rabbani alimlerin sıfatlarının diğeri zahiriyle batını, içiyle dışı, özüyle sözü birdir. Arasında bir muhalefet yoktur. Özellikle Rabbani alim ahireti kazandıran, kişileri ahirette kazançlı çıkaracak ilimlere düşkündür. Şatafatlı bir hayata düşkün değil, bilakis her konuda tutumlu, iktisatlı davranır diyor. İdarecilerle, yöneticilerle işi dışı değildir. Şirk düzeninin hakim olduğu bir toplumda bütün ömrünü toplumun şirkten kurtulması için harcar. hal ve hareketlerinden devamlı Allah'tan korktuğu bellidir. Vakarlıdır. Gereksiz konularda konuşmaz. Dünya ve ahiretini ilgilendirmeyen tartışmalara kesinlikle girmez. Fetva vermede çok titizdir. Çünkü fetva vermenin can vermekten daha ağır bir sorumluluk olduğunu bilir. Her sözünü Kur'an'dan ve sünnetten bir delil üzere bina eder. Ve bidatlerden kaçınır. Selefi salihini taklit etmeye özen gösterir diye 8 ayrı sıfat saymış Şeyh Alaaddin Pahlevi. Tabi bu 8 sıfatla hepsi bu değildir. Ancak en önemli, en mühimlerini burada saymış. Buna karşılık fasık alimlerin sıfatları, onlar ilimlerini sadece dünyayı kazanmak için elde ederler. Kazanırlar da. Elde ettikleri ilimle profesör olabilirler. Elde ettikleri ilimle doçent olabilirler. Elde ettikleri ilimle büyük bir müftü, büyük bir hoca efendi, büyük bir şeyh olabilirler. Tağuti sistemlerden aldıkları 3-5 kuruş karşılığında çok büyük ünvanlara sahip olabilirler. Ama bu hiçbir zaman Allah katında onlardan razı olunacağını göstermez. Özleriyle sözleri, batınlarıyla zahirleri kesinlikle bir değildir. İbn-i Kayyım onlardan için cennetin kapıların üzerinde oturmuşlar. İnsanları sözleriyle cennete, amelleriyle cehenneme davet ederler diyor. Devlet adamlarına yakındırlar, işi dışıdırlar, devlet adamlarıyla oturur kalkarlar, devlet adamlarının, yöneticilerin, idarecilerin hevalarına uygun fetva verirler. Tağutların arzularına uygun bir din anlayışı sergilerler. Bunu topluma kabul etmek için, kabul ettirmek için tevil üstüne tevil yaparlar. İşte 3 ders işledik değil mi şüphelerin giderilmesine dair? İşlediğimiz bu üç derste de ortaya atılan şüpheler bu tip alimler tarafından ortaya atılmış şüphelerdi. Topluma verilmesi gereken tevhid akidesinden bir haberdiler arkadaşlar. Bakın cuma vaizlerine. Bu toplumda yıllarca cuma vaizler yapılır. Adam kapı camisinde, Konya'daki bu büyük kapı camisinde 40 yıl vaaz vermiş. 40 yıl. İnsanlara devamlı havadan, sudan, kuştan, böcekten, yeşilay, kızılay, işte uçanlardan, kaçanlardan, evliyalardan bir gün dahi tevhid akidesini, bir gün dahi la ilahe illallah, bir gün dahi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmenin gerekliliğini, bir gün dahi şeriate tabi olmanın vücubiyetini anlatmamış. İşte bunlar fasık alimlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Deccal'den daha tehlikeli olan fitne saptırıcı din adamlarıdır. Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadiste. İkinci soru diyor ki hocam malum en büyük nokta, bizim en büyük problemimiz cehalettir. Hiçbirimiz okumuyor. Bize biraz ilimden ve ilmin faziletinden bahsedebilir misiniz? İlim Allah'ın sıfatıdır. Rasullerin mirasıdır. İlim okuyan Allah'ın sıfatına mazhar olurken, Allah'ın sıfatını anlarken rasullerin varisi olur. Bilindiği üzere rasuller miras olarak vahyi, Kur'an ve sünneti Allah'tan aldıkları vahyi bırakmışlardır. Kim bu vahye sarılır, kim bu vahyi ta'lim ederse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasına sahip olmuş demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ilmin faziletine dair o kadar çok rivayet vardır ki arkadaşlar. İslam dininin iki temel direğinden birisidir. Birisi ilim, tamam mı? İlim üzere amel, diğerisi ise ihlastır değil mi? İlim üzere amel olmadığı sürece İslam dininin direği hiçbir zaman ayakta kalmaz. Diyor ki ilim kaybolmaz, mal kaybolur. Çünkü ilim maldan daha kıymetlidir. Niye? İlim maldan niçin kıymetlidir? İlim kaybolmaz, mal kaybolur. İlim dağıtıldıkça artar. İlmi anlattıkça, ilmi yaydıkça sende ilim artar. Onunla amel ettikçe sende ilim artar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Allah bildiğini uygulayana bilmediğini öğretir. Ama mal dağıttıkça, onunla amel ettikçe azalır. İlim seni korur, sen malı korursun. İlim seni korur, sen malı korursun diyor. İlimle meşgul olmak cennet yoluna girmektir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim ilim için bir yola girerse Allah ona cennet yollarını kolaylaştırır diyor. İlim ehli dünyada ve ahirette büyük derecelere sahiptir diyor. Bu sıfatları saymış. Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz El-Cami isimli kitabına öncelikle ilmin faziletinden bahsetmiş. Çok hoş bir çıkarımda bulunmuş. Bu Maide suresinde geçen öğretilmiş köpekler. Öğretilmiş köpekler, tamam mı? onların av köpeklerinin getirdiğinden yiyin ayeti var ya, onların yenmesine caiz olduğuna, o av köpeklerinin getirmiş olduğunun yenmesine dair ayetten İbni Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz şöyle diyor, bakın diyor, alim köpeğin getirdiği yenir, cahil köpeğin getirdiği yenmez. Alim köpek bile cahil köpekten faziletlidir diyor. Gerçekten bugün Müslümanların şu hale düşmelerinin en büyük sebeplerinden birisi ilmi terk etmeleridir. Kıyamet alametlerinden bir tanesi değil mi? İlmin kaldırılması, cehaletin yaygınlaşması. Bugün meselelerin karışması, herkesin ayrı ayrı yollardan gitmesi tamamen ilimsizlikten kaynaklanan bir haldir. Peki hocam diyor, Müslümanlar vakitlerini nasıl kullanmalı? Şeyh hemen devam ediyor. Gerçekten üzücü bir durum. Müslümanlar vakitlerini tamamen zayi ediyorlar. Ancak Müslümanlar bilmelidirler ki her geçen saniye kişiyi ölüme ve kabre yaklaştırıyor. Kıyamet gününe azık olarak götürebileceklerimizi bırakıp da boş şeylere uğraşmak her geçen saniyede kıyamet gününe biraz daha hazırlıksız gitmemizi sağlıyor. O halde vaktin değerini bilmemiz lazım arkadaşlar. Vaktin değerini bildirmeyen Allah-u Teala fecir vaktine, gece vaktine, gündüz vaktine, işrak, ikindi vakti gibi değişik vakitlere yemin etmiştir. Onun için Müslüman öncelikle dinini öğrenmek ve dünyasını mamur etmek için vaktini asla boşa götürmemelidir. Hasan el-Basri diyor ki, ben bazı kimseleri gördüm. Sizler ne kadar dünyaya değer veriyorsanız onlar o kadar vakitlerine değer verirler diyor. Davetçi vaktini belirli bir program içinde harcamalı, geçirmeli. Mesela sabah namazından önce kalkmalı, gece namazını kılmalı, arkasından sabah namazını kılmalı. Sabah namazından sonra belirli tesbihat ve zikirleri yerine getirmeli. Günde en az 100 ayet okumalı. İşe giderken yolda geçen vakitte kitap okumalı veya diliyle zikir yapmalı. İş ortamında devamlı iyiliği emredip kötülükten nehyetmeli. Akşam eve döndüğünde televizyon karşısına geçip ya da boş şeylerle uğraşacağına ya ilim tahsil etmeli, ya dua etmeli, ya zikir etmeli. Ya da aile halkına bir şeyler anlatmalıdır. Geceyi asla ama asla ihmal etmemelidir. Gece çalışması, gece ibadetleri, gece kıyamı, gece secdesi, gece rüküsü olmadan bu davayı yüklenmek mümkün değildir. Şeyh Ebu Muhammed el-Makdisi Millet-i İbrahim isimli kitabının başında İhlas ile ibadeti anlatırken hemen pat dipnot düşüyor. Diyor ki gece çalışması olmadan bu dava olmaz. Çünkü Allah-u Teala Müzzemmil suresinde Resulüne gece kalk dedi. Hemen daha davetin ilk başlarına gelen ayet. Yarısı kadar biraz artır veya biraz azalt. O bölümde sen Allah'a ibadet et. Çünkü senin sırtına ağır bir yük indireceğiz biz. Senin sırtına çok güçlü bir yük vereceğiz diyor. Müslüman bir davetçi kıymetini, vaktin kıymetini bilen, zamanın kıymetini bilen kimseler olmalıdır diyor şeyh. Vaktini değerlendirirken devamlı farklı şeylere yönelmeli. Mesela sabahtan akşama kadar Kur'an okumamalı. Sabah Kur'an okuduysa bir müddet sonra hadisle uğraşmalı. Bir başka dersle uğraşmalı. Nasihat etmekle uğraşmalı. Tefekkürle uğraşmalı. Böylece ruhunu, nefsini sıkmamalı diyor. Mesela İbn Abbas bazen Kur'an okuyor, bazen tefsir yapıyor. Bazen hadislerle uğraşıyordu. Hatta bazen mübah olan şiirleri okuduğu dahi rivayet ediliyor. Vaktin gerekli bir şekilde kullanılması adına oldukça önem vermeli. Sahih hadiste geçtiği üzere Müslüman bir kimse kıyamet gününde ömrünü nerede geçirdiğinden, gençliğini nasıl geçirdiğinden, malını nereden kazandığından mutlaka sorulacak. İbn-i Kayyım diyor ki vakti boşa geçirmek kişi için ölümden daha kötüdür. Vakti zayi etmek kişi için ölmekten daha kötüdür. Zira vakti boşa geçirmek insanı Allah'tan ve ahiret gününden mahrum bırakır. Ancak ölüm seni malından ve ailenden mahrum bırakır diyor. Vaktin en iyi şekilde geçirmesi ise Kur'an ve Kur'an ilimleridir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sizin en hayırınız Kur'an okuyan ve onu öğretendir diyor, değil mi? Kur'an okuyan ve onu öğretendir diyor. Bununla ilgili diğer bir soru, bu oturumda diğer bir soru, fetva vermek nedir hocam diyor. Müftünün sıfatları hakkında bilgi verir misiniz? Yani bugün nereye gidersek herkes fetva veriyor. Herkes müftü. Herkes fetva veriyor. Herkes müftü. Denemesi kolay. Çok ciddi, ilmi meselede çok ağır bir soruyu, önünüze gelen sorun herkes de cevap verecektir. İnternette herhangi bir siteye, tamam mı? Ben bu konuda bilgim yok, bu konuda beni aydınlatır mısınız diye çok ciddi, çok ağır, usulle ilgili olsun fark etmez. Bir soru yazın, 100 tane cevap gelecektir. Ya bizim içinde yaşadığımız şu toplumda yüzlerce alim vardır ya da insanlar çok cahilce Allah'ın dini hakkında konuşmaktadırlar. Şeyh Alaaddin diyor ki, fetva vermek büyük bir sorumluluktur. Şayet kişi fetva vermeye ehil değil ise verdiği fetvadan dolayı büyük günahkar ve asi olur. Kehf suresinde geçen onlar ancak gayba taş atıyorlar ayetinin tefsirinde gerek İbn-i Kesir gerek Elmallah Hamdi yazır. Diyor ki gayba taş atmak ilimsizce konuşmaktır. İsabet ettirse bile büyük günahkar olur. İmam Malik kendisine soru sorulan kimseye cevap vermeden önce cennet ve cehennemi düşünsün diyor. Ahiretten yakasını nasıl kurtaracağını çok iyi hesap etsin. Sonra da fetva versin diyor. Hatta bir rivayete göre İmam Malik'e 40 tane soru sorulmuş, 36 tanesine bilmiyorum cevabını vermiş. Bize 140 tane soru sorulsa 140'ına da cevap verir, bir de ekleriz yani. Utbe bin Müslim diyor ki ben 34 ay boyunca İbn Ömer'le gezdim. O birçok soruya ben bilmiyorum cevabını vermiştir. İbn Ebi Leyla diyor ki ben 40 sahabe gördüm. Onlardan birine fetva sorulduğu zaman o fetva sormaktan, fetva vermekten çekinir. Hemen diğerine sorardı. Ve sonra soru bir diğerine bir diğerine derken ilk sorulan kişiye dönüp gelir diyor. Ebu'l-Ferac İbn-i Cevzi kim ilimsizce fetva verirse yerin ve göğün melekleri ona lanet eder diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste ilim diyor hemen yok olmaz. Ancak ilmin yokluğu alimlerin yokluğu iledir. Alimler yok olduktan sonra insanlar cahil kimselere uymaya başlar. Cahil kimseler kendilerine soru sorulduğunda ilimsizce fetva verirler. Böylece hem kendileri sapar hem de insanları saptırırlar diyor. Peki ilim için, fetva vermek için bakın Ahmet bin Hanbel diyor ki fetva veren bir müftü. Kur'an ayetlerini detaylı bir şekilde bilmeli. Bizim fetva verenlere 100 ayet oku desen 100 ayet bilmez. Ben hadis okuyorum, adam bana soruyor, tamam mı? Fetva vermekte çok cesaretli. Ben hadis okuyorum, adam bana soruyor, bu hangi ayette geçiyor diyor. Ya da bir gün iyi hatırlıyorum, hoca diye geldi, bir tanesiyle konuşuyoruz, tağutları savunuyor, öyle fetvalar, öyle şeyler. Ben dedim, bak Zümer suresinde böyle bir ayet geçiyor, adam Kur'an mealini aldı eline, Zümer suresini Kur'an'dan bulamadı. Arıyor, başlarda arıyor. Yani Zümer suresinin Kur'an'ın hangi bölümünde olduğundan bile habersiz. Bakın Ahmet bin Hanbel diyor ki Kur'an ayetlerini detaylı bir şekilde bilmeli. Yani Kur'an ayetlerini bilmeli, detayına inebilmeli. Sahih senetli rivayetleri bilmeli, hadisleri ve sünnetleri bilmelidir diyor Ahmet bin Hanbel. İmam Şafii Kur'an'ın nasihinin mensuhunu bilmelidir diyor. Muhkem ve müteşabihini ayırt edebilmelidir diyor. Tevilini ve tenzilini bilmelidir. Mekki ayetlerle Medeni ayetleri bilmelidir diyor. Hadisi aynı şekilde bilmelidir diyor. Lugat ilmini, ihtilaflı mevzuları bilmeli. Nerede icma var, nerede icma yok. Hangi meseleler müttefakun aleyh, hangi meseleler muhtelifun fih, bunları bilmelidir. Ve fetva vermeye kabiliyetli olmalıdır diyor. Nerede değilmiş şimdi böyle fetva veren alimler? Diğer bir soru, hocam diyor, bize İslam'a davet etmenin faziletinden biraz bahsedin. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte felaha eren onlardır. Kimdir felaha eren? Hayra davet eden, iyiliği emreden, kötülükten nehyeden. Bir başka ayet. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Bir, Allah'a davet eden. İki, salih amel işleyen. Üç, ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır diyor Allah-u Teala. Arkadaşlar, bilindiği üzere şirk ve küfür diyarında yaşıyoruz değil mi? Bu diyarda yaşamak kesinlikle ama kesinlikle caiz değildir. Kesinlikle ve kesinlikle caiz değildir. En azından İslam devleti yoksa, İslam'ın hakim olduğu topraklar yoksa, fıskı ve fücuru daha az olan topraklara hicret etmek gerekir. Bu kesin bir kaydedir. Bu kesin bir kaydedir. Mutlak surette Müslümanların şirk ve küfür diyarında yaşıyorken fıskı daha az olan yerlere hicret etmesi gerekir. Bunun tek istisnası davettir. Şayet Müslüman dinini ısrar etmek ve Allah'ın dinini davet etme adına bu topraklarda kalıyorsa bu kişi mazeretlidir. Ancak bu topraklarda kalmakla birlikte davetten, iyiliği emretmek ve kötülükten nehyetmekten uzak, Allah'ın dinine insanları çağırmaktan uzak bir yaşam sergiliyorsa bu kişi kesinlikle sorumludur. Bu kişi Tevbe suresinin 24. ayetinin kapsamına girer. Peki insanları nasıl İslam'a davet edeceğiz? Ud'u ila sebili rabbike bil hikme vel mev'izetil hasene ve cadilhum billeti hiye ahsen. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde muamele et. Onlarla muamelen en güzel şekilde olsun diyor Allah-u Teala. Arkadaşlar şunu bilmemiz lazım ki İslam'a davet bir basiret üzere, bir ilim üzere, güzel sözle, en güzel mücadeleyle olmalı. Ancak dikkat, en güzel mücadele, en güzel söz, hikmetle öğüt, kesinlikle hakkı ketmetmek değildir. Mesela millet delil getiriyor değil mi? Ya diyor siz tekfircisiniz, millete kafir diyorsunuz, patadan anlatıyorsunuz. Halbuki Allah-u Teala ne dedi Hazreti Musa'ya? Firavun'a git, ona en güzel sözle, en güzel sözle çağır onu. Tamam mı? Peki Hazreti Musa ne yaptı? Gitti senin arınmaya niyetin var mı dedi değil mi? Yani hakkı ketmetmedi. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'i içli birisi olarak tarif ediyor, vasıflandırıyor Kur'an-ı Kerim'de. İçli birisi, yumuşak huylu birisi olarak vasıflandırıyor. Ama o ne diyor? Kavminin karşısına geçip ben sizden, sizin taptıklarınızdan beriyim. Sizinle bizim aramızda ebedi bir düşmanlık vardır. Babasına diyor ki, tamam mı? Ben seni ve kavmini açık bir sapıklıkta görüyorum diyor. Arkadaşlar, güzel üslup ile üslubun içeriği farklıdır. Yani davetin içeriği nettir, sarihtir ama bu sunulurken en güzel üslupla sunulmak zorundadır. Bu en güzel üslupla sunulmak zorundadır. Mesela diyor ki şeyh, davetçi hızlı konuşmaktan kaçınmalıdır diyor. Mesela benim en büyük arzularından bir tanesi değil mi? Anlatırken çok hızlı anlatıyorum. Tebliğde bulunduğu kişilere hakir görüp kibirlenmemeli, aksi takdirde fitneye sebep olur diyor. Tebliğde meşru olan bütün metotları denemeli. Yani diliyle anlatmalı, işte görüntüyle anlatmalı, videoyla anlatmalı, kitapla anlatmalı, makaleyle anlatmalı, meşru olan bütün metotlara sarılmalı. Haftalık dersler, hutbeler, konferanslar, İlmi münazaralar gibi her türlü meşru yol denemelidir diyor. İçtihadi konulara direkt inkardan kaçınmalı, kendi fikrinde taassupta bulunmamalı, haddi aşmamalıdır diyor. Haddi aşmamalıdır diyor. Allah'ı çok zikretmeli, gece ve gündüz namazlarına devam etmeli, davetçi az gülüp çok ağlamalıdır diyor. Kötü insanlarla dost kurmamalı, arkadaşlık etmemeli, kafirlere benzemekten kaçınmalıdır bir tebliğci. Tebliğci davetinde sözüyle, özüyle, amelleriyle ve sözleriyle uyum içinde olmalıdır diyor. Bu şekilde bir davetçi davetinden menfaat sağlayabilir diyor. Peki diyor öğrenci, hocam İslam'a davet edeceğiz. Bu davette bizi dünya ve ahirette saadete ermemizi sağlayacak yol nedir? Şeyh hemen cevabı peşin olarak veriyor. Diyor ki kurtuluşun tek yolu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin takip ettiği yoldur. Onun sahabisinin takip ettiği yoldur. Zira bu din nasıl Rabbani bir din ise dini hakim kılmanın metodu da Rabbani'dir. Unutmamalıdır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Mekke'de ve Medine'de izledikleri metot kıyamet gününe kadar tüm müminlere bağlar. Hiç kimsenin ben bu metodu kabul etmiyorum, kendinden yeni bir metot uyduracağım deme hakkı yoktur. Kim böyle derse Allah'ın yardımından mahrum kalır. Allah'ın yardımından mahrum kalır. Peki sahabe ne yaptı? Sahabe önceden, öncelikle bıkmadan, usanmadan şirki, hakimiyeti, uluhiyeti, la ilahe illallah tevhidi anlattı. 13 sene boyunca Mekke'de insanlara la ilahe illallah anlatıldı. İmanın esasları anlatıldı. Ve bu tamamen kişilerin kalplerine kök saldı. Ve daha sonra Medine'de İslam toplumu doğdu. Medine'de esen bin bir fitne rüzgarından etkilenmediğin için akide kalplere en güzel şekilde yerleşti. Bununla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de hemen Darul Erkam'ı kurdu değil mi? Darul Erkam'ı bir medreseye çevirdi. Oradan Müslümanlar ilim tahsil ediyorlardı. İşte diyor şeyh, bizler de aynı şekilde Resulullah'ın kurduğu medreseyi kurmamız İslam inkılabını gerçekleştirecek alimleri yetiştirmek zorundayız. Kaçınılmaz bir gerçektir ki bir toplumun ilerlemesi ancak Rabbani alimlerin önderliği ile mümkündür diyor. Rabbani alimlerin önderliği ile mümkündür diyor. İslam'a davette metot konusunda Keyfe Nedrunnaz Muhammed Kutub'un İnsanları Nasıl İslam'a Davet Edelim kitabını özellikle tavsiye ederim diyor Şeyh Alaaddin Pahlevi. Burada diğer bir soru. Hocam diyor, biz Müslümanlar arasında birbirimize nasihat etmek, birbirimizi eleştirmek, birbirimizin hatalarını söylemekle de mükellefiz. Çünkü iyiliği emretmek ve kötülüğü nehyetmekle mükellefiz. Burada nelere dikkat etmemiz gerekir? Bir, nefse uymaktan uzak durulmalı, kişisel menfaat öne çıkmamalıdır. Ancak bu eleştirilere bakın, adamla dostsun, 3 gün sonra kişisel menfaatler çakışıyor, başlıyorsun eleştirmeye. Onun şöyle hatası var, onun böyle hatası var. 2. Hükmü beyan ederken Allah'tan korkmalı, bu korku devamlı göz önünde bulundurulmalı ve kıyamet gününde bunun hesabının verileceği çok iyi bilinmelidir. 3. Her şeyden önce kişi hakkında hüznü zan beslenmeli. Yaptığı fiili, yaptığı kötü fiili, tamam mı? Neden yaptı? Gerçekten bunu yaptı mı yapmadı mı şeklinde hüsnü zan beslemeli. Hüküm vermeden önce, kişi hakkında hüküm vermeden önce gerekli araştırma yapılmalı. Başkasından duydukları ile konuşmamalıdır diyor. Asla diyor, adalet ve insaf ilkelerini elden kaçırmamalıdır. Hüküm veren ya da eleştiri yapan kişi hak ile batılı birbirinden ayırt edilmeli. Aksi takdirde hakkı batıla, batılı hakka karıştırabilir. Bir kimse, hakkında hüküm veren kişi herkesin hata yapabileceğini unutmamalıdır. Bir kimse hakkında hüküm veren kişi, sen de o hatayı yapabilirsin. Sen de o hatayı yapabilirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ademoğlundan herkes hata yapar. Ancak hata yapanların en hayırlısı hatasından tövbe edenlerdir diyor, değil mi? Müslümanın hayrı, güzelliği devamlı göz önünde bulundurmalıdır arkadaşlar. Bakın, innel hasenat yusibne seyyiat. Arkadaşlar, Allah'a karşı birçok hatada bulunuyoruz değil mi? Allah-u Teala sadece tevhid kelimesinin uğruna bu hataları tamamen iptal edebilir mi? Şirk hariç her şeyi affedebilir. Sadece tevhid kelimesinin uğruna değil mi bu? Peki bizler Müslümanız, birbirlerimizin hatasına niye bu şekilde davranmıyoruz değil mi? La ilahe illallah bütün hataları iptal eder mi? Bütün hataların üstünü örtebilir mi? Elbette örtebilir. Allah bunu yapar mı? Elbette yapar. Peki bizlere ne oluyor? Birbirimizin hatasını büyütüp birbirimize düşman oluyoruz. Eleştiri diyor şeyh, mutlaka güçlü bir delile dayanmalıdır. Taassup üzerine şey olmamalıdır. Korunmamalıdır. Cahil bir kimse alimleri asla eleştirmemelidir. Ancak o alim çok açık bir konuda haktan uzaklaşmışsa Allah'ın rızası gözetilerek uyarı yapılabilmelidir. Şayet diyor eleştiri büyük bir fitneye sebep olursa vazgeçilmelidir. Eleştiri esnasında büyük ve küçük hatalar göz önünde bulundurulmalı. Büyük hatalar küçük hatalar büyük gösterilmemelidir. Eleştiri kişinin huzurunda olmalı, arkasından olmamalıdır. Arkasından olursa gıybet olur diyor. Diğer bir soru, hocam diyor, insanlarla konuşurken neye dikkat etmemiz gerekir? Gerçekten güzel bir soru. Edep kuralları, bu kuralları bizim iyice idrak etmemiz gerekir. İlmi esaslara göre konuşmalıyız, bir. İddia sahibiysen delilini getireceksin. Nakleden isen, nakli nereden getirdiğini yapacaksın. Nereden getirdiğini bildireceksin ve bu nakil sahih olmalı. Konuşma anında kendi sözüne zıt şeyler söylememelisin. Hedefin hakka isabet olmalı, taassuptan kaçınmalısın. Kırıcı, küçük düşürücü, tahkir ve tezif içerikli ifadelerden kaçınmalısın. Karşındakini çok iyi dinlemeli, onun söylediklerine itiraz etmelisin, itiraz edeceksen. Bugün biz de karşımızdakini dinlemiyoruz. Anlamıyoruz, onun sözlerini değil, onun sözlerinden kendi anladığımıza itiraz ediyoruz. Ana konudan uzaklaşıp konu dağıtılmamalı, Konuşma ihlas üzerine kurulmalı. Başta söylenecek olan başta, sonda söylenecek olan sonda söylenmelidir diyor Şeyh Alaaddin Pahlevi. Güzel bir edep kuralına, güzel edep kurallarına değinmiş. Peki hocam, birbirimizi sevmemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birbirinizi sevmedikçe cennete giremezsiniz diyor. Bizim birbirimizi sevmemize vesile olacak şeyler nelerdir? Vesile olacak şeyler nelerdir? Bir diyor, Müslümanlara hayırlı davranmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak gerekir. Sizin en hayırlınız ehline karşı en hayırlı davranandır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Halim selim bir kişilik sergilemek, kızgınlık anında dahi sinire hakim olmak. İnsanlara müsamahkar davranmak. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Alışverişinde müsamahkar davranan kimseye Allah rahmet etsin buyuruyor, değil mi? Müslümanlara karşı güler yüzlü olmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman kardeşinin yüzüne gülümsemek gibi dahi olsa bir sadakayı, bir marufu küçük görme diyor, değil mi? Kırıcı sözlerden uzak durmak. Hediyeleşmek. En çok Müslümanların birbiri arasında sevgiyi artıran etkenlerden bir tanesi hediyeleşmektir. Büyüklere karşı saygı göstermek, küçüklere karşı sevgide bulunmak. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Büyüklerine saygı göstermeyen, küçüklerine sevgi göstermeyen bizden değildir. İlişkilerimizde devamlı güzel cümleler, güzel sözler kullanılmalı. Birbirimizi tahkir, hakaret veya kırıcı isimlerle, lakaplarla çağırmamalıyız. Tevazu sahibi ve alçak gönüllü olmak. Çünkü Allah-u Teala, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim tevazuyla hareket ederse Allah o kimseyi yüceltir buyuruyor. Müslümanlara karşı cömert bulunmak, onlara ikramda bulunmak. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her isteği olan isteğine icabet etmek için uğraş göstermiş, onlara icabet etmiştir. Özellikle kendimizden nefret ettirecek davranışlar sergilememek, kötü sözler kullanmamak ve son olarak Allah'a devamlı dua etmek, kalplerimizi birleştirmesi için Allah'tan devamlı yardım istemek gerekir diyor. Ve son soru, hocam iştihadi konularda fikir ayrılıkları ne olmalıdır? Yani tefrikaya sebep olabilir mi? Bir örnek vereyim. Bundan birkaç gün önce kitabın yazarı Şeyh Alaaddin Pahlevi ile bazı meseleleri tartıştık. Tartıştığımız konu çalgı, müzik aletleriydi. Tamam mı? Ben kendisine onun bu konuda çok büyük hata içerisinde olduğunu söyledim. Kendisine çok büyük hata içerisinde olduğunu söyledim. Hatta tartışma biraz daha hararetlendi. Ancak ben şunu biliyorum ki sonuçta şeyh gerçekten ilim ehlidir. İçtihad etmiştir. %1 milyon hatalı bile olsa içtihadında hata etmiş, bir ecir almıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Ecir alan kişi düşmanlık nedendir? Sonuçta bu içtihadi bir meseledir. Delalet-i kat'i, subut-i kat'i üzerine icma olan bir mesele değildir ki. Burada ihtilaf olabilir. Tarih boyunca olmuştur. Mesela Fatiha, tamam mı? Besmele, Fatiha'dan bir ayet mi değil mi? İmam Şafii ile İmam Malik tartışmış, arasında ihtilaf düşmüş. İmam Şafii İmam Malik'e sen Kur'an'dan olan bir şeyi Kur'an'dan inkar ediyorsun diyerek onu tekfir etmemiş. İmam Malik İmam Şafii sen Kur'an'dan olmayan bir şeyi Kur'an'a sokuyorsun diye tekfir etmemiştir. Alimler gerçekten birbirlerine öyle saygı duymuşlardır ki, öyle saygı duymuşlardır ki büyük alimler hocaları sağken fetva vermemişler. Yani fetva konumunda olmasına rağmen hocaları sağken, onların yanındayken, onların meclisinde görev alıp fetva vermemişler. Ahmed bin Hanbel'e sorulmuş. Demiş ki birisi hacamat yaparsa ya da burnundan kan gelirse onun arkasını namaz kılar mısın? Çünkü hacamat ve kan abdest bozar. Ahmed bin Hanbel diyor ki ben nasıl diyorum Malik ve Said bin Müseyyeb'in arkasını namaz kılma? Bakın saygıya bakın, değil mi? İşte ihtilafi meseleler arkadaşlar, birbirimize olanca gücüyle, olanca gücümüzle müsamahkar davranmamız gerekiyor. Ancak bugün tamam mı? İhtilafi meseleler bırakın birbirimize kötü davranmayı tekfir edenler olmuştur. Değil mi? Müslümanların birbirini tekfir ettiği meselelere bakın. hiçbiri, %99'u muttefakun aleyh meseleler değil, muhtelefun aleyh meselelerdir. Onun için ihtilafi meselelerde birbirimize olanca gücümüzle müsamahakar davranmalıyız. Karşımızı bir açlıkla, karşımızdakini sapıklıkla, şunla bunla suçlamamamız gerekiyor diyor ve bu dersimizi bitiriyoruz. Gerçekten önemli, gerçekten güzel nasihatler olan bir bölüm. Burayı defalarca okumanızı size tavsiye ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.